Heather Morris, tatuażysta z Auschwitz. Fragment czyta Paula Walkosz. To od matki uczył się sztuki flirtu. Jest pewien, że nie była tego świadoma, ale on dobrze wiedział, co robi. Uczył się, jakie sztuczki na nią działają, a jakie nie. I na tej podstawie wyciągał wnioski, co uchodzi w relacjach między mężczyzną a kobietą, a czego robić nie wypada. Podejrzewał, że przechodzili przez to wszyscy młodzi mężczyźni. Chociaż często zastanawiał się, czy zdają sobie z tego sprawę. Kiedy próbował rozmawiać na ten temat z przyjaciółmi, patrzyli na niego zszokowani i kategorycznie się tego wypierali. Ale kiedy pytał, czy różne sprawki uchodzą im prędzej na sucho z matką niż z ojcem, wszyscy przyznali się do zachowań, które można było uznać za rodzaj flirtu, choć wyrażali przekonanie, że po prostu mamę łatwiej było urobić niż tatę. Lale jednak dobrze wiedział, co robi. Uczuciowa więź z matką ukształtowała jego stosunek do kobiet i dziewcząt. Pociągały go wszystkie kobiety, nie tylko fizycznie, lecz również emocjonalnie. Uwielbiał z nimi rozmawiać, uwielbiał sprawiać im przyjemność. W jego oczach wszystkie kobiety były piękne i wierzył, że powinien im o tym mówić. Od matki i siostry nauczył się też mimochodem, czego kobieta oczekuje od mężczyzny i zawsze starał się, by nauka nie poszła w las. Bądź uważny, Lale. Pamiętaj o drobiazgach, a wielkie sprawy same się rozwiążą, mówiła mu słodkim głosem matka. Lale schyla się nad kwiatkiem i delikatnie zrywa krótką łodygę. Spróbuje jutro zanieść go Gicie. Z powrotem w pokoju Lale ostrożnie odkłada cenne znalezisko obok łóżka, a potem zapada w twardy sen. Jednak kiedy budzi się rano, widzi, że płatki odpadły i leżą skurczone wokół czarnego środka. Tutaj wszystko umiera.